राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 23 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे महेंद्रगढ़ हरियाणा। राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस सत्ता को मान ले कि परमात्मा है, इसको याद रखे। और खास बात है कि परमात्मा के अंश हम है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादि काल से सदा से ये परमात्मा का है, तो हम सबके सब परमात्मा के हैं। परम पिता परमेश्वर है, हम के सब अपने हैं। रामायण में आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव परमात्मा का अंश है, अविनाशी है। विनाशी होता है तो नित्य निरंतर रहने वाला है। हम साक्षात परमात्मा का अंश है। अगर आप विचार करके इस बात को मान लें, बहुत लाभ की बात है। हम हैं ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, सहज ही सुख राशि है। राशि नाम है ढेर का, सुख सुख पूरा सुख है, सुख स्वरूप है। ये भगवान का अंश होकर के सो माया बस भये हो, ये माया के बस में हो गया तब से दुख पाता है। बनो कीर मर कटी नाई, बन गया तो हम परमात्मा के हैं। अगर इसको याद करें और मान लें कि हम परमात्मा के हैं, तो माया छूट जाएगी। माया के वश में हो तो माया हरदम नष्ट होती है। माया के वश में तो हो गए, परंतु माया तो प्रतिक्षण नष्ट होती है। ये सब जितना संसार दिखता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता है। प्रतिक्षण बदलता, कोरा बदलना, बदलने के प्रवाह का नाम संसार है। संसार मात्र बदलता है। आप हम जितने शरीरधारी है, ये माँ के जब पैदा हुए तो ऐसे बड़े नहीं थे, तो बदलते हैं, बदलते बदलते ये बदलते ही रहते हैं। जीते भी बदलते हैं, मरने भी बदलते हैं, हरदम बदलते हैं, हरदम बदलते हैं। तो बदलने में आ गए तो आदत तो है परमात्मा के अंश उसकी कि हम स्थिर रहे। चाहना भी यही होते हैं, नष्ट न हो, परंतु माया तो बदलती ही है, इसमें कोई स्थिर रह सकता ही नहीं। और अपनी आदतें स्थिर रहेंगी, क्यों? परमात्मा का अंश है और मांगो के वही है। अनाधिकार से चले आ रहे हम वे के वही, अनेक दुनियों में जा रहे पर भी हम हैं वे के वही। परंतु हम चाहते हैं पदार्थों को, पदार्थ हमारे साथ रहते नहीं। ये एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहते, एक क्षण भी। और हमारे प्रेम बना हुआ है कि पदार्थों को रख लेंगे। संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो बात हमारे माथे में बैठ गई। संग्रह करना और सुख भोगना, न संग्रह रहता न सुख रहता, रहता है ही नहीं। कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। सदैव बदलता ही रहता है यार, दम बदलता ही रहता है दम। और तू पाएंगे मुफ्त में अगर हम भगवान के ऐसे हो जाए तो यश ज्ञातवा न पुनर्मोह अभिमुख, फिर मोह में नहीं पड़ेंगे, फिर शांत आनंद में आनंद में सहज सुख राशि। इसका स्वरूप सहज सुख राशि है, सहज स्वाभाविक सतह सुख करते हमें सुखी सुखी सुख है सदाई। सो माया बस भय गुसाई, बंदो कीर मरकट के नाई, कीर और मरकट सुबह तोकड़ा और बंदर दूरसान दिए दूरसान दिए, इसी तरह का बना हुआ है। हम इनमें न बंधे तो निहाल हो जाए। दूरसान क्यों दिए, दो तरह के आदमी होते हैं, एक यश पढ़ाने पढ़ाने वाले सुनाने वाले, एक बिना सुनने बिना सुनाने वाले। तो एक बात आती है, एक शहर में बहुत आदमी रहते थे तो बधिक था, वो शहर में तोता बिक्री करता था, तो जंगल में जाकर तोतों को पकड़ता था। तो तोतों के पकड़ने की रीति है कि जादी एक कुंडी भर दी, उसके ऊपर नायका लगा दी ऐसे, उसमें लड़का है। तोता जब बैठता बैठ पानी पीता घूम जाती है, तो उधर भी जाता नीचे जिसे देखता है, बड़ी ऊपर आकाश चारों तरफ दीवार, अपना निकलना मुश्किल हो गया, तो वहां फंस जाता है। वो ऐसे घर को बधिक आता है, पट पकड़ कर पीने में डाल देता है। तो वहां एक संत रहते थे, संतों ने कहा भैया एक तोता हमारे दे दो, ले लिया। पीने में उसको बताया तोता वहां बंदर नहीं है, वहां बंदर नहीं है, देखो जल पीने को तुम जाओ तो भीषण नदी के ऊपर मत बैठना, किनारे पर बैठ कर जल पी लेना, बीच में मत बैठना। वो भी सही गया, बीच में मत बैठना, किनारे बैठ कर जल पी लेना, फंसोगे नहीं, नहीं बैठना, सीख गया। और बैठ जाओ तो तुम उड़ जाओ, वहां से उड़ जाओ, वहां तुम पले हुए नहीं हो, तुमने पकड़ा धनिका को, तुम्हारा पकड़ा तो सिंधी में पड़ा है, तुम बंधे हुए नहीं, तुम बंधे नहीं हो। ये सिखा दिया, सिखा दिया, सिखा के पड़ा ने छोड़ दिया। वो गया तो मैं तो तोते सब सीख गए, वो बंदा नहीं है, कोनी पर बैठ जाना जल पी लेना, पर वो बंदा नहीं है, उड़ जाना वहां से, अब बंदा नहीं है, सब सीख गए। संतों ने समझाया बड़ा ठीक हुआ, अब तोता समझ गया ठीक हो गया। अब दूसरे दिन देखा तो तोता वैसे ही उस बदे को का चुप रह जाए पकड़ बंद, तो वो रहा वो बैठा पड़ा वो लटके वैसे ही, और ये बंधन नहीं है, बंधन उड़ जाना लटके भैया। तो ये दृष्टांत दिया पढ़े लिखे आदमियों के लिए, और बंदर का दृष्टांत दिया, बंदर को पूरे छोटे घड़े में छोड़े मुंह करा और घरे के पास भूंज रख देते, भूने हुए चना और उन भीतर बिछना रख दिया। तो चने कहते भीतर देते भीतर चना दोनों हाथ डालता है, मुझे पकड़ लेता है, अब मुझे पकड़ी हुई निकलता नहीं, हाथ तो सीधा भीतर चला गया, मैं मुठी पकड़ा चढ़ा चढ़ को तो वो छोड़ता नहीं, घर उसको छोड़ता नहीं। तो बदे पकड़ कर गया, चना छुड़ा देता है और पकड़ लेता है, सदा बेचारा बंदे में पड़ जाता है। ये दोनों पड़ते हैं खाने पीने में, खाने में पीने बनते हैं, इसलिए हम भोगों के भोगे में जाते हैं। तो वो बंदर बोलता कुछ नहीं, तो पढ़े लिखे हैं भाई तो बोलते हैं, देखो बंधन मत पढ़ो, बंधन है बंधन पढ़ो, लटके वैसे ही, जैसे तू से लटके बिना पढ़े लिखे वैसे ही पढ़े, बात कह लोगों को मना नहीं है, उठ जाना नहीं है, ऐसे वैसे। तो पढ़े लिखे फंस जाते वो तो दृष्टांत दिया तोते का, और बिना पढ़े लिखे दिया मंदिर का, मंदिर बोलता नहीं उसने बेचारा फंसे दोनों ही। ऐसे पढ़े लिखे बिना पढ़े दोनों फंसे हुए, बंधन नहीं है। बंधन कहाँ है बताओ, बंधन नहीं है, अपना छोड़ने अपना कोई नहीं है। सच्ची बात एकदम सच्ची, आप ध्यान दे सुनना, किसी के साथ माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जाता है क्या? किसी के साथ धन रहता है क्या? किसी के साथ नहीं रहता। जन्मते और मर जाते हैं, मर जाते तब से जाते हैं, साथ में कोई नहीं जाता। साथ में ना धन जाता है ना परिवार जाता है, अकेले मर जाता। परंतु उसका मोह पड़ जाए, मोह पड़ जाए, मोह उस मोह कहां से बंधन बस, फिर वो जहां जाओ वहीं बन जाए, जहां जाओ वहीं बन जाता है। और पढ़े लिखे कहते बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, बहुत सोचते बंधन नहीं है। कड़े में तो बातें कहते सच्ची, बंधन में कोई फर्क नहीं, लटके में सही। पढ़े हुए भी न पढ़े हुए तो पढ़ा हुआ भी वैसे अंदर गए, बिना पढ़े अंदर गए। इसी तरह से संसार में जितने मनुष्य है वे सब सो माया बस भय गुसाई, वे माया का वश में हो गए, हम पराधीन हो गए। हमारा स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारे संबंधी है, हमारे कुटुंब है। एक बच्चा भी आपके साथ नहीं रहेगा, न माँ बाप रहेंगे, न भाई बंधु रहेंगे, न स्त्री पुत्र रहेंगे, अकेला मरेगा, अकेला कोई साथ नहीं होगा। फिर वहां चाहे मुंह फसाओ फंस, वहां परिवार बनेगा बन मेरा। तो तोते की तरह वो बोलता तो बड़ा सुंदर है, पर लटके वैसे ही। तो पढ़े लिखे कथा सुना दे, व्याख्या सुना दे, लोगों को सुना दे, पर लटके वैसे ही, मोह वैसे ही। और बंदर बेचारे बोलते नहीं, संसार के आदमी बोलते नहीं, वे कहते नहीं बंदर नहीं है, बंदर है कि नहीं, कुछ नहीं बोलते, वैसे हुए। तो दो तरह के आदमी है, बने हुए हैं, वे बोलते बोलने वाले पढ़े लिखे भी वैसे ही लट गए, और बिना पढ़े वैसे ही लट गए, मोह वैसे ही। भोग पदार्थ दो चीजें, एक तो भोगों का संग्रह करना रुपया पैसा, और एक उनका सुख भोगना, इसी में लगे रहते हैं। ये किसी के साथ नहीं जाते, रुपया भी यही रह जाते हैं, भोग भी यही जाते हैं, मर जाता है, और मन में ऐसी आंसू रह जाती है, वो अगर ही फेर जन्म देती है, अगर ही फेर पड़ जाता है। तो सज्जनों बात यह है कि संग्रह और भोग की इच्छा है यही बांधती है, संग्रह का पौड़ी एक साथ चलता था, और भोग भोगा हुआ साथ एक डाला चलता था, और फंस जाते हैं, फंसना वो ही जाता है, और साथ में चलते ही नहीं। तो सावधान ये होना है कि ये भोग साथ में चलने वाले नहीं है, इनके द्वारा सेवा करो। एक मार्मिक बात बताओ, आप स्वयं भगवान के अंश हैं, सो माया बस भय, आप संसार के नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। उस परमात्मा को तो भूल गए, संसार को बने ये मेरा है, ये मेरा है, इसी फंस गए, इस वास्ते ये दुख है। अगर ये मान ले परमात्मा का है इसे नहीं है, आज मिट जाए, आज मिट जाए, अभी अभी अगर मान ले कि हम परमात्मा का अंश है, संसार के नहीं है, संसार की चीज जितनी है ये संसार की सेवा के लिए है, सेवा के लिए ही मिली हुई है, सेवा के लिए मिली हुई है, और अपने कर दे भोगने के लिए, सुख भोग के लिए मान लिया, ये सुख भोग के लिए माना इसी फंसे। अगर इसको परमात्मा के लिए मान ले कि संसार ये सब है, इनके सुख पहुंचाना है, इनकी सेवा करना है, सेवा के लिए ही है, चीज इतनी है, जीते जीते सेवा करो, मरने पर छोड़ जाओ, सेवा करो। अपनी कोई नहीं, अपनी कोई नहीं, अपनी कहीं वासना नहीं रह जाए, जन्म मरण हो गई नहीं। बिल्कुल एकदम सच्ची बात है, जहाँ वासना रहती है वहां जाकर जन्म लेता है, वहां दुख पाता है, कहता है कि संसार हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा मानता है नहीं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि हम भगवान के हैं, चाहे दुनिया को उपदेश दें चाहे न दें, भगवान के दुन है, हम सदा भगवान के हैं। जो भगवान का मानेगा वो नहीं फंसेगा, और बातें भगवान ही करेगा कोरेगा, भीतर से भगवान को मानेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंधन में। बड़ी बड़ी बातें बता रहे, बड़ी बड़ी भागवत गीता खूब सुना रहे लोगों को, फंसने में कोई फर्क नहीं है। वही धन मेरा, भोग मेरा, भोग भोग धन करता। संसार के हम है, संसारी हमारा है, और परमात्मा को भूल गए। परमात्मा के खास हम हैं, ये सच्ची बात है। परमपिता परमेश्वर हमारा है, हम परमात्मा के हैं, इस बात को भूल गए। और संसार के हैं, संसार का ये सुख हमारा है, ये सुख और ये भोग ये संग हमारा है, ऐसे कोई ऐसा चलेगा नहीं। बड़े बड़े धनी आदि मर जाते हैं, क्या कोड़ी एक साथ चलती है, क्या भोग साथ चलते हैं, क्या भोगों का सुख स्थिर रहता है, रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा, रहने का कायदा ही नहीं है। ये तो हरदम ही ये पुराण पुराने हो जाते हैं, पुराने ये सब पुराने हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आप रहते हो, शरीर पूरा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, साथ ना शरीर रहता, न साथ में है, ना निया है, ना प्राण है, ना कोई साथ में नहीं है, पर मोह में फंसा हुआ है, मोह छोड़ता नहीं। ये तो हरदम आपको छोड़ते है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में न छोड़ते हो। खूब विचार करो, आप विचार करो, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में आपको ये पदार्थ आपको न छोड़ते हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। हर दिन छोड़ते निरंतर आप इतने बैठे हैं, पहले खुद कहते थे मैं बच्चा हूं, आज कहते हैं बच्चा हूं, अच्छा छोड़ गया, जवानी छोड़ गई, बदल छोड़ गई, छोड़ गई, जो आप मानते मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, मेरा खुद करोड़पति हूं, ना करोड़पति रहता ना निर्धन रहता, ये तुम्हारे नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, अरे छोड़ दो तो छूट जाएगा। छोड़ कोई साधु हो जाता है तो क्या साथ में माँ बाप चले जाते हैं, क्या स्त्री पुत्र साथ चले जाते हैं, क्या संबंधी कुटुंबी मित्र साथी साथ रहते हैं, पर मोह उनका रहता है तो वो साधु होने के बाद भी उन्हें मुंह उसमें हुई वैसे ही रहा। अगर ठीक साधु हो जाए, मैं सच्ची बात कहता हूं, आप माने चाहे न माने, साधु हो गया, घर वाले सबके सब एक साथ मर जाए, कुछ असर नहीं होता। साधुओं का जन्म मानते हैं हम, साधु पहले बढ़ता वो बड़ा बूढ़ा होगा, साधु बना एक छोटा ही साधु हो गया था, वो जवान होगा, वो बूढ़ा बड़ा है, वो आज साधु बना तो छोटा माना जाता हमारे, हमारे छोटा माना जाए, वो आज जन्म लिया, और साधु हुआ तब जन्म लिया, उसे पहले साधु नहीं करना चाहता, वो साधु हो गया, अब साधु हो गया बस। तो साधु होना असली, असली साधु हो, असली साधु हो गए, फिर गृहस्थी कोई कोई परवाह नहीं, ऐसे छोड़ दे तो आप छूट जाएगा। अरे साधु होकर गए, साधु की जमात बना ली, वही घर बना लिया, तो केवल वेश बदल गया और कुछ फर्क नहीं पड़ा, बंधन में कोई फर्क नहीं है। तोते की तरफ बोलने लगे, व्याख्यान लगे, जंग सुनाने लगे, तो भाई देखो सच्ची बात है, भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर संसार को ही अपना मानना है, भगवान को जाने ही नहीं है कि नहीं पता ही नहीं, भगवान ही तब नहीं है। सबसे बड़ी भूल ये है, सबसे बड़ी भूल भगवान का पता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं। सुना सत्संग में सुन लिया ऐसी बात है, बस रुपया और भोग, रुपया भोग, रुपया भोग, रुपया भोग, संसार को सुन लिया, परमात्मा को सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, विनाशी नहीं होता उसका। 84 लाख जोड़ी में घूमता फिरता फिरता फिर मनुष्य में आता है, फिर मनुष्य में जाता है, फिर जमता है, आता है, जमता है, मरता है, जमता है, मरता है। लंबा रास्ता कितना ही लंबा हो अंत आ जाता है, परंतु गोल रास्ता का अंत कैसे आवे? कोल्हू का बैल होता है, उम्र भर चलता है, उम्र भर आंखें बंद चलता है, वहां का वहीं रहते, एक कदम नहीं जाता, कदम एक कदम नहीं जाता, और चलता है दिन भर रात भर, और वहां का वहीं है, वहां से तिल भर जाता। जो जन्मता है कि मर गया, मर गया कि जन्म गया, जन्म गया कि मर गया, मर गया कि जन्म गया, मर गया जन्म गया, जन्म गया मर गया, इस गोल चक्र में पड़ता है, कहीं जाता है जाता है, संसार फंसा जाता है। सज्जनो ये हमारा नहीं है, आपके साथ रहेगा नहीं। संसार क्या है? ये धर्मशाला है, आप आ गए, आप कहीं दे रह गए, आप चलेंगे, आपने मान लिया मेरा है, मेरा है। संसार किसी का नहीं है, किसी के साथ रहता नहीं है। जितनी उम्र आई है अभी तक, उतनी उम्र मर गई। अब बुरा लगेगा, बुरा मत मानना, जितनी उम्र आ गई है इतने आप मर गए। 80 वर्ष का होने वाला अगर 10 वर्ष का हो गया तो 10 वर्ष रही उम्र, 10 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष रही उम्र, 20-25 वर्ष के हो गए आप, 50 वर्ष के हो गए तो 60 वर्ष होने वाले 10 वही रहे बाकी। जितने उम्र आ गई उतने तो मर गए, और जहां बाकी है वो मरना बाकी है, उसका पता नहीं कितने हैं। परंतु 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष में मर गए। हम 100 वर्ष जीने वाले हैं और 20 वर्ष के हो गए तो 80 वर्ष तो मर गए, 80 वर्ष के हो गए तो 80 वर्ष मर गए, 20 वर्ष हो 20 वर्ष मर गए, अब 80 वर्ष रहे, और 85-90 वर्ष हो गए 10 वर्ष है बाकी। जितने जितने भाई बहनों की अवस्था हुई है इतने हम मर गए, इसमें कोई शंका नहीं है, सच्ची बात है एकदम। अब बाकी रहे उतना चीजें मन फिर मर जाएंगे, तो मर गए या मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मर जाएंगे नहीं, निरंतर मर रहे हैं। हम आप बैठे यहां आकर के उम्र थी उतनी आज पापा उम्र नहीं, किसी की नहीं है। छोटा बच्चा गोद का है उसकी भी अब उम्र उतनी नहीं है, और बूढ़ा है उसकी भी अब उम्र नहीं है। आकर बैठे जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, इतनी मर गए, यूं मर रहे निरंतर, इन्हें देखते ही नहीं, इन्हें देखते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, अरे मर रहे। ये सच्ची बात है एकदम सच्ची, इसको झूठ कोई कह नहीं सकता। बताओ झूठ है सच्ची है? पर आप ध्यान देते ही नहीं, उम्र जा रही है, भगवान का भजन कब करोगे, कब आप भगवान में लगोगे? और गीता बताती है आप सब काम भगवान का समझ लो, घर भगवान का है, कुटुंब सब भगवान का है, सभी भगवान के हैं। आप सत्संग में जाकर सेवा करो, सत्संग ये सभी, अपना कौन है? अपना कोई नहीं है, ऐसे घर वाले कोई अपना नहीं है। भगत भगत उसको भी जाना पड़ेगा। स्त्री और पुत्र पुरुष हो वो मनाने पर मनेगा वो तो बुद्ध बन जाएगा। और हम बताए हम रहेंगे हम कैसे रहेंगे बताओ। कोई भी है 100, 200, 500, 700 वर्षों का तो आप कैसे रहोगे। भाइयों बहनों ध्यान दो हम हरदम मर रहे हैं। सच्ची बात को याद नहीं करते रहेंगे सरकार भाई कम कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे। मुकुदमा चल रहा है उधर आवाज देना तुम आदमी है वो तो बहुत हो गया मर गया। मुकुदमा चल रहे वो मर गया। काम चल रहे वो मर गया। खेती चल रही वो मर गया। ऐसी प्रत्यक्ष बात है हरदम याद रहना है। ये हमारे भजन करने के लिए और सेवा करने के लिए दो काम है मनुष्य का दो काम। एक क्षण एक भगवान को याद करना तो भगवान को याद करना और सेवा करना। वो सेवा की जगह भोग भोगन कर दिया सुख भोगन दिया हमारे लिए पदार्थों पदार्थों खेसता पदार्थ छह नहीं भोग भोगूंगा भोगूंगा भोगूंगा भोगूंगा राम नाम सत्य भट्ट एकदम सच्ची बात है। परंतु वो इतना है छोड़ते नहीं छोड़ता नहीं है छोड़ता नहीं है छोड़ते नहीं बाबा छुटेगा नहीं। अब गणेश चला जाओगे जयपुर चले गए छोड़ जाते हो ना ऐसे छोड़ सकते हो भीतर से बंधे बैठते हैं। चाहे इंग्लैंड में चले जाए भीतर से हमारा ग्रंथ है हमारा घर है वहां बड़ा है हमारा है हमारा है ये बंधा हुआ है। सैकड़ों घर हजारों पर हमारा घर है वो गिर जाएगा तो हमारा गिर गया। अनगिनत रुपये संसार में हमारे कहने वाले पैसा रो गए हमारे कहने वाले आदि मर गए हमारा कहने वाला मर गया दुख हो गया और हमारा नहीं है मर गया है। तो हमने हमारा माना है ये दुख का कारण है। भगवान का माने और सेवा करे सेवा करे। आप समुद्र में मेले में जाते हैं सेवा करते हैं सेवा बीमार हो जाता है बीमार को ले जाते हैं उसको ठीक करते हैं मर जाता है जला देते हैं क्या बाधा लगती है रोना पड़ता है क्या भीतर खटका देता है उसका उसको परवाह नहीं करे। हमारा नहीं है केवल इतना मानना है केवल इतना मानना है कि हमारे नहीं है सेवा हमारी है। सेवा से भगवान खुश होंगे और मेरा मानना से बंधन हो जाएगा। हमारा कोई नहीं है सेवा सामग्री है। सेवा सामग्री ने सबकी सेवा करना है सबको सुख पहुंचाना है। स्त्री को भी सुख पहुंचना है पुत्र को भी सुख पहुंचना है माँ को भी सुख पहुंचना है पिता को भी सुख पहुंचना है भाई को भी सुख पहुंचना है बहन को भी सुख पहुंचना है सेवा करनी है। आप अलग रहो सुख पहुंचाना भूल गए सुख भोगेंगे सुख भोग माँ से भी सुख लेंगे। माँ भी मरती है तो रुपये हमारे को दे दे हमारे बहन को भाइयों को नहीं दे हमारे दे। हम लेना ही लेना चाहते हैं ये लेना है ये ही मांगने वाला यही बंधन है यही असली बंधन है। और कुछ नहीं चाहे सेवा करे आनंद होगा मौज हो जाएगी मस्त हो जाओगे निहाल हो जाओगे। सेवा करो प्रेम से आदर से भाई तुम्हारे काम सब चीज परमात्मा की है। एक एक आदमी घर में समझे घर का मालिक ये दूसरे मैं नहीं सब ही कोई नहीं रहेगा मालिक मालिक भगवान रहेंगे ये सच्ची बात है। मैं मालिक नहीं हूँ घर वाले एक एक मालिक मैं मालिक नहीं। बहुत बढ़िया घर चलेगा बढ़िया सेवा होगी बढ़िया सब सुख पहुंचेगा और प्रेम होगा। मेरापन से रोना होता है मेरापन से लड़ाई होती है दुख तो मेरा है इसी में है उपरे में है ये उपराधी खास बात है खास मेरा माना वहां फंस गए अरे मेरा नहीं है सबकी सेवा करो करने की जरूरत नहीं है। लोगों में डुग्गी पिटाने की आवश्यकता नहीं केवल सेवा करें और भगवान को याद करेंगे, हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, अपना भगवान है, धन अपना नहीं है, जन अपने नहीं है, घर अपना नहीं है, मकान अपने नहीं है, ये अपने नहीं है, आप याद करो कितने दिनों से है, एक दिन रहेगा, आप बताओ कोई भी कितना दिनों से अपने हैं और कितना दिन अपने रहेंगे, 100 वर्ष तक रहेंगे, 100 वर्ष पहले थे, 100 वर्ष के बाद रहेंगे, भाई केवल फंसे हुए, केवल फंसे हुए, उसमें अगर न फंसो और सेवा करो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, घर में बैठे संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, केवल इतनी सी बात है, सेवा करो परमात्मा के, सेवा करो माँ है तो सेवा करो, पिता करो, भौजाई तो सेवा करो, स्त्री है तो सेवा करो, बच्चे है तो सेवा करो, अपने अंदर सुख पहुंचता है, हमें मतलब नहीं है, जीवे तो सुख पहुंचता, मर जाए तो बाढ़ दो, तो पीछे भी दीवो कर दो, गंगा जी डाल दो, रोवो क्यों, रोने कुछ फायदा होगा, इतना आप बैठे हो रोना दुख हो तो दुख क्या फायदा होगा, मेरा पन से रोना पड़ेगा, रोने से फायदा क्या, केवल दुख, केवल केवल दुख, केवल कोरा दुख, अरे भगवान का समझ करके सेवा करो तो केवल आनंद है, केवल आनंद है, केवल आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं, प्याऊ पर जल पिलाते हैं तो क्या दुखी होते हैं, आ गए तो भाई धर्म जाओ जल पियो, पूजा पड़े देव खाओ, जाओ आशीर्वाद जाओ, जल पियो ठंडा जल पियो, भोजन करो, जाओ जाओ बैठो बैठो, छाया मर्जी बैठो मर्जी चला जाओ, क्या बाधा लगी अपने, ऐसे अगर माँ बाप की सेवा करो, भाई बुजे की सेवा करो, भतीजों की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, तो आओगे बाधा चल गई, सुख चाहो तो फंस जाओगे, बड़ी सीधी सादी बात है पर बड़ी कड़ी है, बड़ी कवर कड़े में सीधी सादी चल रहे है, पर छोड़ना चाहे तो शुरू में छूट जाएगी, ये साधु बड़े हैं, इनके भी माँ बाप है, हमारे भी थे ही माँ बाप, तो वैसे भी माँ बाप के बिना कौन जन्म बताओ, घर वाले एक दिन मर जाए सब तो चिंता नहीं होती, तो समझो ठीक है, चिंता होती है तो घर में बैठे हो आप साधु नहीं हुए, साधु बाहर से हुए हो घर में बैठे हो, दुख हो नहीं, सब दरिद्र हो जाए सब मर जाए कोई फर्क नहीं, जीते रहे कोई फर्क नहीं, ऐसे घर में रहते हुए सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचे, सबको आनंद हो, उस आराम से आपका कल्याण होगा, अरे मेरा मन करोगे मिट्टी हो जाएगी, एक आदमी ने 100 कंबल गरीब दे दिया और एक आदमी ने 1000 कंबल सही दे, 1.5 रुपए लेकर 1000 बीस कर दिया, 1000 बारों कोई कहता कि पुण्य किया, 100 कंबल दे दे पुण्य किया, गरीब है कपड़ा नहीं है ऐसे देकर दे दिया, 1000 वाले भी कमरों से सी मिटेगा और 100 वाले से सी मिटेगा, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, मेरा मान करके रुपया 1.5 कर लिया, रुपया कमा लिया, राजी हो गए, राजी हो गए, राम नाम सत्य है, एक कोड़ी साथ जाएगा नहीं, ये सोचो आप, विचारो भाई लोग, विचारो बहनों माताओं, विचारो दूसरों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, भाई भजनों की सेवा करो, भतीजों की सेवा करो, दूसरों को सेवा करो, अंजल दो, आज आप उसको भोजन करो भाई कि हमारे ज्यादा रुपया हम लेंगे, अकेला हम भी नहीं देते, अकेला आप भी दे रहे, रोटी आप भी खा लो हम भी खा लें, कपड़ा आप ले लो, जरूर दे दे, बस जल्द हम पहले मौज हो जाएगी। अगर इस बात को मान ले मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, आप इसमें बाधा हो बोलो। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, खटूंगा परिश्रम हो मैं, सब आप आराम करो, सबको आराम पहुंचाओ, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, मैं आप खटूंगा परिश्रम करूंगा और सेवा करूंगा केवल, और कुछ मतलब नहीं है। क्या बाधा लगी बताओ? तो सेवा करने के लिए हमारे मनुष्य जन्म केवल सेवा के लिए, मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई सेवा कर सकता नहीं। सेवा आप दे सकते, वृक्ष सब सकते हैं, कर नहीं सकते वो। मनुष्य एक ऐसा है, देवता भी अपना अपना ड्यूटी बजाते हैं। इंद्र भी वो ड्यूटी बजाएगा, वर्षा भी, वायु भी, अग्नि देवता, पृथ्वी भी अपनी ड्यूटी बजाएंगे। सेवा ले लो आप, सेवा करने का केवल मनुष्य, डूटा सेवा कर नहीं सकता। सेवा वृद्धि होती, गाय बड़ी पवित्र, गोमूत्र गोबर जैसा पवित्र, लक्ष्मी वर्ष रुचारे उठ गए, गाय का गोबर होता उसमें लक्ष्मी रहती है, गोमूत्र में गंगा जी रहती है, ऐसे देवता रहते हैं। पर समझ नहीं सकते, क्या गौ को समझा सकते हैं कि उपकार करो, भजन करो? नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य है, दूसरे किसी के नहीं है। इस बार से सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। आज सुबह इतने आप इकट्ठे हो गए, बहुत कृपा है, बड़ी कृपा की आपने। तो कृपा कर अब थोड़ा विश्रे करो, अरे ये सीखो, सत्संग सीखो, बढ़िया बात, एकदम अब भला होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा, भला होगा। शंका हो जो पूछो, अभी सब शंका हो मन में, आपके संदेह हो, मैंने कोई झूठी बात कही हो, कोई ठगाई हो, बोलो, डरो मत, नारद नहीं हुआ मैं, डरो मत, सच्ची बात है। दो काम है भाई, दो मनुष्य का, एक भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, मनुष्य मात्र का दो काम है, सेवा करना, सुख पहुंचाना, धन का सदुपयोग करना और नीति से, न्याय से, सच्चाई से कमाना, नहीं हो तो नहीं सही है, जैसे कम से लाओ साधन, और पाप से पैसा हो जाए ये कारण नहीं है। पाप करत निश्वास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आगा, रामायण में आया है। लज्जाने वाले कटिपट भरो, लज्जाने वाले कपड़ा नहीं है और पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, अरे पाप रात दिन करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये केवल सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए अपना जीवन है। निहाल हो जाओ, इसमें फर्क नहीं है, निहाल हो जाओ। शंका हो इसे पूछो, कोई शंका हो पूछो, संदेह हो पूछो, एक दिन छूटेगा भी नहीं। अंत तो तजेंगे पामर तूनत अब ही ते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत तो तजेंगे पामर तूनत अब ही ते, सेवा करो कोई धरा नहीं हुआ, राजी होंगे, राजी सेवा करो, राजी होंगे, सेवा करो, राजी होंगे, खूब उठो सेवा करो, राजी होंगे। स्टेशन पर से जाओ, सब सामान रखो, नौकुश मिलती खुश हो जाए, जल पिलाओ ठंडा, मटका भर कर रखे, जल पियो, जल पियो, हो सके जी सेवा करो जितनी हो सके, ज्यादा करने नहीं है, जितनी हो सके धनवान ज्यादा खर्चा कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। उतनी जिम्मेवारी है जितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो जिम्मेवारी यहाँ पर वही नहीं। सबको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। अब भारी पाप है जो सब पाप रे बैठे, मुक्ति का अवसर ही नहीं देना जीव को, अपने कल्याण का मौका न रहना कितना पाप है। और गर्म में आ जाए उसको भी जन्म नहीं देना, इतना घोर पाप। कोई शास्त्र बताओ आजकल कोई बाबा, आज पुराणों में, इतिहास में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों कर आया हो, कहीं आया हो, कहीं नहीं आया। ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, इतना विचार। अंग्रेजों के समय में समयनों कैद थी, गर्भगृह उसको गर्भगृह दे उसको समयनों कैदी। आज 100 रुपया दे दो गर्भगृह लो, बोर्ड लिखा पहनते हैं जयपुर में लिखा हुआ बोर्ड, ब्याह करने वाले ब्याह की तस्वीर लिखे, बच्चा पैदा नहीं करना, हम दो हमारे दो, हम दो एक रे एक, 1000 का 500 हो जाएगा कि नहीं, हमारे एक, अरे 1000 का 1000 होगा तो मरेगा भी काम ऐसे मरेगा और देखे मरेगा, सब खत्म हो जाएंगे, हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। महान बड़ा भारी अन्याय होगा, बड़ा भारी अत्याचार है। इस बात से ये परिवार नियंत्रण मत करो, बिल्कुल मत करो। तीन तीन गर्भ गिराए ऐसी बहनों में मिली है, गर्भ गिराया पैदा नहीं हुआ गाड़ी। बहुत बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात है, पराशर स्मृति में लिखा है। व्यास जी के पिता पराशर जी थे, उनकी स्मृति में सबसे बड़ी ब्रह्महत्या। ब्रह्महत्या के साथ में पाप है मल्यपान, गुरु पत्नी गमन, और चांदी सोना सोना रत्न चोरी, ये 4 महापातक है। मल्या पीना और गुरु पत्नी गमन करना और सोने की रत्नों की चोरी करना और ब्रह्महत्या, ये ब्रह्महत्या के समान पाप 4 महापात्र 4 ये है। गौ हत्या से बढ़े गए, गौ हत्या महापाप नहीं है, ब्रह्महत्या महापाप है। और एक है इनका संग्रह 3 वर्ष, उसको वही दंड होगा, चाहे पाप मत करो। केवल संग करने वाले को पंचोग्र पापा भागवत माता बता है, पंचोग्र पाप है ये बड़े भारी। और यत पाप हम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात का दुगुना पा, एक ब्राह्मण हत्या नहीं, 2 ब्राह्मण हत्या के ध्यान दे तो सुनो मेरी बात। आपको सुख दिया जिसने, गर्भ में बालक आया, आप रह नहीं सकते स्त्री के बिना, स्त्री नहीं रह सकती पुरुष के बिना, इतना सुख दिया, अरे गर्भ में आया ऐसे कत्ल कर देना, इसके समान कोई पाप है क्या? आप बताओ, आप ही तो बताओ, कोई बताओ। जिसने आपको सुख दिया, आराम आपने लिया, अरे घर में आया उसका टुकड़ा कर देना, ऐसा घोर पाप कोई है दूसरा? निरपराध आपका अपराध क्या किया? आपको आनंद दिया है, आपको सुख दिया है, अरे उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ऐसा घोर पाप है नहीं दूसरा? मैं दर्द दूंगा पाप, कृतज्ञ में नहीं है, कृतज्ञ नहीं हुआ, कृतज्ञ नहीं हुआ। अरे कृतज्ञ होना चाहिए कि आपने लाभ लिया है तो प्राण तो इसी रह जाए, आपने इतना लाभ लिया वो जीने का अधिकार नहीं, इतना घोर पाप नहीं दूसरा कोई पाप बताओ। आप इतने बैठे बताओ ऐसा घोर पाप करते हो। हम तो भिक्षा लेते हैं, कहते गर्भ घर पादरी के घर गया उस घर के हम नहीं जाएंगे, आज भी आगे ठहरे हैं, गर्भपात के घर पर नहीं ठहरना, ठहरना नहीं चाहते, पर पता हमारा है नहीं। गर्भपात किए हुए घर का पानी हम पिया नहीं चाहते, आप लोगों घर से पिछलते हैं, रोटी कहाँ खाएंगे बताओ, कौन खाएंगे आप, आपके सिवाय कहाँ खाएंगे बताओ, आपके घरों के सिवाय अन्न हम कहाँ खाएंगे, आप लोगों को नहीं खाएंगे, पर गर्भ का है उस समझ रहे मैं, उद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान पाप लगेगा, वृद्ध में तैर दूंगा पाप, उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। गर्भपात करने की स्त्री देख लेती है वो अन्न खराब हो जाता है, नजरों से नजर पड़ जाए गर्भपात की स्त्री का, वो अन्न खाना नहीं चाहिए, और अन्न पाप बन गया उसमें, और घर का पानी पीना नहीं चाहिए, शास्त्र में लिखा है। इन्होंने सुना था धर्म था धर्म सिंधु न्याय से धर्म सिंधु में एक तो आपघात करे मरे खुदकुशी करके, और एक गर्भपात करे दो के पीछे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, अस्थि लेकर के संग्रह कर गंगा जी गाले तो पाप लगे उसको, उसको पाप लगे, इतना घोर पाप दुनिया ने दो ही बताए, खुदकुशी करके मरे और एक गर्भपात करे, दो के पीछे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, उस लिए दान पुण्य करे पाप लगे, ऐसा घोर पाप तीसरा आदमी है, दो ही सुना है ऐसा पाप वही है, इतना महा घोर पाप, आप कृपा करो बच जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, मैं मानते नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे, अनजानी बात मानेंगे, जानकारी नहीं, आज एक ऐसा रवि आसन पड़ा क्या रहेंगे, सही बात है, साधु संत की ब्राह्मण की पटेली की बात नहीं करेंगे, मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, हाँ से मंदिर में, और किसी संत ने कहा है ब्राह्मण ने कहना, पटेली की बात नहीं मानेंगे, साधु की बात नहीं मानेंगे, कर्ज उगा क्या होगा, कर्जू वर्ण करते हुए रामायण में सबसे पहले क्या कहा बताओ, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चाहती श्रुति विरोध सब नर नारी, कर्ज का आरंभ करते ही ये सफाई है रामायण में, वर्ण धर्म नहीं बन रही समाज साथ ब्राह्मण क्या कर दो अशेरा मिले, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध है सबसे छुपाई है, इसे कल जो वर्ण है पहले छुपाई है, रामायण कोई छुपाई पूछो कहीं बता देंगे, सात कांड में से कोई छुपाई कोई दोहा कहीं का पूछो बता देंगे, बाल कांड का 26 का दोहा, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरित भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, उत्तरकंड का 5वां सोनी प्रभु हरसी शत्रुघ्न भेंट हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई, शत्रु का नमस्य कोई सोपाई कोई दो पूछ ले, सात खंड में से सब जो भाई शब्द याद है संख्या सहित लाओ परीक्षा करो है क्या रामायण बिनय न मानत जल्दी जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति, बोलो कोई बोलो सात कांड में से कोई सफाई बोलो कोई दुआ बोलो, अशोचान शोचस तुम पर्यावादान से भाष से गतासु से नानु शोषंति पंडिता, कोई पूछो गीता में से कोई पूछो कहीं का ज्ञानम कर्म से करता से सत्कार मान पूजा तम तपोदम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध, अब एक बात ये है जैसे महेंद्रगढ़ यहाँ की माताओं को भाइयों को थोड़ा प्रश्न राम नाम है वह उनको तो प्रायश्चित गर्भवार प्रायश्चित लिखा है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित्तं तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। पुरुषोत्साह के लिए तेने गर्भपात कर दिया, मेरी श्रेष्ठता के लिए छोड़ दे। अरे पुरुष गया खुद, क्या करे, कौन छोड़े, कौन पुरुष खुद गया ब्याह में पद कर। ऐसी स्त्रियां मेरे मिली है, वो कह पालन मैं करूंगा, आपको क्या जोर आया, इनके गांव की बात है, इनको पूछ लो। पीछे में मिला तो थे कूक पाप करो तुम, या स्त्री कह रही कि मैं पालन करूंगी, आपको क्या जोर आया, मान गए मेरी बात। पुरुष थे कह रहे थे, गीता पूछो, रमन पूछो, रमन और पूछो। धोती एक संस्कृति की बात, धोती छोटी छोड़ रहे हैं लोग, हिंदू संस्कृति खत्म हो रही है। दिल्ली में सत्संग हुआ, जैसे मैंने छोटी तो रखो, सैकड़ों आदमी को छोटी नहीं है, सैकड़ों ही आदमी को छोटी नहीं है। छोटी नहीं होने से क्या फायदा है, छोटी रहते क्या दुख होने, आप छोटी रहो तो क्या नुकसान है, बताओ बताओ नुकसान बताओ, एक कोई बताओ तो सही कि छोटी रहते नुकसान है। मुसलमान बन गए, हिंदू बैठे बैठे मुसलमान बन गए, छोटी धोती तो पाजामा सुंदर पहन ली और छोटी छुटा ली। मुसलमान आपको बनाएंगे तो दो का अब तो उनका हुआ हुआ है, और सुंदर को करा देंगे सुंदर, बाकी है आपके, छोटी आपके नहीं है, धोती आपके नहीं, ये तो है ही नहीं, और सुंदर सुंदर बाकी रही है। और लुंगी पहनते हैं रात्रि में, लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहनने तीन काम कर दिया मुसलमान ने, तीन काम कर दिया, अब सुंदर करना का बाकी है, वह कोई मिला के वो सुंदर कर देगा मुसलमान सीधे सर। अरे फायदा क्या होता है इसे बताओ भाई, वो चोटी रखने से क्या नुकसान है, अरे फायदा क्या बताओ, आप बताओ हम भी देखेंगे। जोधपुर में मैंने कहा तू चिलम करेंगे सुख हो तो हम बताओ, हमारे साधु पंग से निकाल देंगे, हमारे साधु तमाम नहीं पीते, ये तो पंगा नहीं बात हो बहुत ही बात, तो हमारे निकाल देंगे बड़ी स्वरूप रहेंगे, खेचा जोर से कोई लाभ है तो बताओ, नाहक नुकसान करते हो, हिंदू कर्म का नाश करते हो। अभी सत्संग में कहा सभा की सभा की सब स्वीकार कर लिया, अब सोच रहे अब सोच रहे नौका में, नौका में अभी सत्संग में दिल्ली में भी बहुत लोग तैयार हुए। इधर भी महाराज पूछ लीजिए हाथ खड़ा करके कौन कौन चोटी रखे, फायदा हिम्मत है तो करो, हिम्मत है तो हिम्मत है तो खड़े हो जाओ भाई, हाथ खड़ा कर दो सब छोटी की महाराज जी एक ही बात के लिए कहते हैं, कुछ नहीं हिंदू है उपयोग से लेते वो काम बढ़िया नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, स्वार्थ से हर एक काम करता है, कोई पूछता है स्वार्थ वैसे काम करता है क्या है, छोटी के पुस्तक लिखने वाले, छोटी के ऊपर पुस्तक लिखने वाले फोटो लिखे गए, गुरु की बहुत बात होती है, गुरु थी तो गुरु की पुस्तक लिखती, अभी यहाँ नौका में आई छप करके आई और चोटी के पुस्तक पुस्तक लिखते है, पुस्तक लिखेंगे हमारे को याद है कई बात है, और क्या ये पुस्तक बहुत लिखी हुई है, वे छाप गए देंगे आपको, बोलो भाई जीते रहेंगे तो मर गए तो मर गए, जीते रहेंगे तो जरूर देंगे आपको, गुरु कैसा गुरु बनाना चाहिए इस विषय में पुस्तक सबकी, बहुतों का वहम है गुरु बनाओ, कोरी ठगाई है, कोरी कोरी केवल केवल ठगाई, गुरु बनाए हुए नहीं बनाए हुए क्या फर्क है बताओ, आप बताओ इतने मैटर से बताओ, स्त्रियां बताओ पुरुष बताओ, जो गुरु बनाया उसमें क्या फायदा हुआ, नहीं बनाया क्या नुकसान हुआ बताओ, चोटी रख ली उसमें क्या नुकसान हुआ, नहीं लग रही क्या फायदा हुआ बताओ बताओ, चोटी कटाने से क्या फायदा हुआ और चोटी रखने से क्या नुकसान हुआ बताओ, हिंदू धर्म का नाश कर रहे हो जान करके, हिंदू पढ़े के चिन्ह है चोटी, जगह चिन्ह काट ली, फायदा क्या हुआ आपको? रख लो तो क्या नुकसान होता है पूछो? एक तो नहीं है जयराम जी के सपा चट। भगवान राम ने गुरु बनाए थे और तो राम जी ने गुरु बनाया तो वशिष्ठ जी को बनाया, ऐसे गुरु कितना है वशिष्ठ जी के समान। गुरु बनाने की मना नहीं करता हूँ, गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, पाखंड का निषेध करता हूँ। पाखंड का निषेध, पाखंड का निषेध, गुरु का निषेध नहीं करता मैं। गुरु मेरे बनाए हुए हैं, आप राम जी से हो जाओ, मेरे को पूछो तुमने गुरु बनाएंगे नहीं, मेरे को पूछो हमारे गुरु है। अब नहीं सही नहीं है उनका, सही शांत हो गया गुरु महाराज, ये सही शांत हो गया था क्रिया करी तो मेरे थोड़ा सा आंसू आ गया। तो रामधन जी हमारा राम जी पर मैं बड़माला पढ़ा हूँ, वे पास में थे, अशोच आनंद सोच हूँ, ठीक हो गया। गुरु महाराज मेरे गुरु जी, मेरे खास गुरु जी, और सही दा क्रिया करी मैं गया था वहां। जो इतनी बात मन में आई, अब कोई कहे तुम्हारे गुरु जी है तो खाना पड़े गुरु जी नहीं है, इतना मन में भाव आता ही आंसू आ गया, आंसू आ गया। रामदेव जी बोले अशोच आनंद अशोच तुम प्रज्ञा वाल, पूरी गीता याद थी महाराज उसमें, छियासी की बात है, 1986 मिगसर बदी तीज। गुरु बनाने में हमारे भी गुरु, हमने गुरु बनाया है, गुरु बनाने से करता ही नहीं है, पाखंड का निषेध करता हूँ। पाखंड में क्या फायदा बताओ? कोरा पाखंड है, कुछ फायदा नहीं है, ऐसे तो फायदा बताओ? जो गुरु बनाए वो फायदा बताओ? कह रहे हैं सच्चे गुरु की पहचान हमको कैसा पता लगी? ये पहुंचे हुए मां आपको पहुंचाने जरूरी है, हम तो संसारी जीव है, आपको पता नहीं लगेगा, आप पता लगो बता। एक कहानी सुनाऊं, कहानी छोटी सी, छोटी सुनाऊं। एक पहलवान था साचा, वो जा रहा था तो उसने एक स्त्री की रोने की आवाज सुनी कि स्त्री है रो रही है कोई, तो वो गया उस टीवी पर, उसको देखा तो डर गई वो, तो बेटी तुम डर मत, तुम मेरी बहन है तुम डर मत, क्यों रो रही है? तो ज्यादा रोने लगी कि मैं जा रही थी ससुराल, बीच में डाकू आए उन्होंने लड़ाई, मैं डरी तो बाहर लेंगे लगे जंगल में जंगल की, और क्या दशा हुई इस आवाज में मैंने पता नहीं। अब मेरे को पता नहीं कि हमारा पेड़ किधर है, ससुराल किधर है, अब रो रही हूँ क्या करूँ? तो उसने कहा कि मैं पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा, तू बेटी है मेरी बहन है, तू घबरा भाई, गहना पहले सब गहना अच्छी तरह से 10-15 हजार का। रात्रि में पहुंचा मेरे सास ने, तेरे ससुर का नाम मैं जानता हूँ, ससुर का नाम लिख दिया, मैं जानता हूँ अच्छा आदमी है। पहुंचाए तो वे सब चिंता कर रहे थे, कहीं लागे कहीं गया भागे, मैंने बहू मिली नहीं तो मनुष्य लगा कि तो दुख हुआ मन में, बाहर बोले गहना कपड़ा है जो गहना ले लिया काट दी, टुकड़ा लेकर पहुंचा स्त्री गई, स्त्री हमें जैसे माँ बाप भेजूंगा मैं, ऐसा कृपा से रहेगा मेरे पिता है, सबने कहा 500-700 रुपया दो इनको, एक और ही नहीं लिया, चला गया। वो ठाकुर साहब मर गए, बाद में दूसरे ठाकुर राजा हो गए, उस समय मन में आया कि मुफ्त में बैठा, एक दो थप्पड़ लगाता तो गना मिल जाता, एक खोल देता मैं जाओ बोली नहीं, क्या पता लगे 15,000 रुपया हमारे हाथ से चला गया, गजब किया हमने। तीसरी पीढ़ी हुई राजा जी जी, उसमें समझ जाके फुसला करके लुगाई बना लेता तो लुगाई हो जाती है, आज आज पैसा होता है, अब काम होता, बड़ा पछताप हुआ। राजा ने पूछा, तीसरे राजा थे, उसने पूछा बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया, कि मेरा राज देखा, मेरे पिताजी का राज देखा, आप दादाजी का राज देखा, किस राज बढ़िया होगा। तो बोले महाराज कैसे चुप रहेगा। वो आदमी बोला कि महाराज आपकी बात हम नहीं कहते, हमारी बात हम कह सकते हैं, आपकी बात से डर लगता है। अब दादाजी की निंदा करे तो खराब, बाप की निंदा करे तो खराब, आपकी निंदा करे तो खराब, हमें डरते हैं महाराज, हम तो अपनी बात कर सकते हैं। दादाजी का राज था तब तो ये बात हुई, पैसा ही मिल गया है। अरे आपके पिताजी राज था, मन माता के थप्पड़ दे 15,000 रूपया, और आज काल मन में आता है कि लुगाई में अच्छी क्यों था। मैं ही पता मेरी बात पर कह सकता हूँ, समझ गया। ये था राजा था प्रजा, तो गुरु की पहचान है कि गुरु को पढ़ा लेगा वो गुरु हो जाएगा, ये पहचान है। पहचान क्या है? गुरु की पहचान सौरे हो जाएगी जो चेला बढ़ गया। चेला गुरु गुरु बनाते, चेला नहीं बनाते। मतलब चेला बन जाए वो गुरु बन जाएगा दुनिया का। बताओ आप पहचान है सब, राजा की पहचान बताइए। तो ऐसे राजा ऐसे गुरु जी है आजकल, बताओ पहचान बताओ। राजा जैसी प्रजा होती है, पहला तो एक पैसा नहीं लिया, और मैं के रुपयों के लिए नहीं रहा हूँ, मेरे को दया आ गई, बच्ची है मेरी बच्ची है, इस बात में तो दया पहुंचा दी घर पर। तो मन में संतोष है कि भाई एक प्राणी की मेरे सेवा बन गई। आप के राज में हुआ कि रिपन लेता, आप खुद के राज में ये हुआ, जब आप खुद गए तो ये बात है। महाराज गुरु बन जाए वो छपे पता ही नहीं लगे गुरु बने में। एक लड़की थी उसके संतान होने वाला, माँ ने कहा माँ मेरे को तू जगा देना, नींद है नहीं मेरे बाल को तू जगा देना। भाई तू जगावेगी दुनिया को, तेरे को जगना पड़ेगा, सोना होगा तो तू चला गई।